राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2053 2 जनवरी 1997 को गुवाहाटी गौशाला में 6:30 बजे करीब प्रश्नोत्तर के रूप में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण त्याग किया उसी प्रशंसा होनी चाहिए और हमें भी त्याग आवे खास दुखिया दुनिया का हेतु वध करना है तो त्याग की प्रशंसा करने में से त्याग होने से लाभ होता है। त्याग शांति अनंतरम गीता गया त्याग के अंदर तत्काल शांति मिलती है तो त्याग समय आ जाए तो बहुत प्रेम हो जाएगा आनंद हो जाएगा। शादी विवाह में ताश वगैरह खेलकर कई ताश वगैरह खेलकर जुआ खेलते हैं और मना करने पर भी नाराज होते हैं क्या करना चाहिए? भाई नाराज हो अपने उसे नाराज हो जाए घर में साथ मत दो तो साथ वाले हम तुम साथ नहीं आएंगे भाई तुम नाराज हो जाओ तो हम आएंगे ही नहीं उनके प्रयादी वालों को कुटुम्ब वालों को जाए नहीं जाएगी वहाँ कि तुम नाराज हो हम नहीं आएंगे। ताश तो बड़ी बुरा काम करते हो जुआ खेलते हो जुआ में कितनी नशे हुई युधिष्ठिर महाराज धर्मो विवर्धित युधिष्ठिर कीर्तने न जिसके नाम लेने से धर्म बढ़ता है जुआ खेलने का अंत उपाय केवल जुए के एक व्यसन होने के कारण से 13 वर्ष वनवास हुआ और द्वैत में फजीती हुई एक एक जुआ होने से वो जुआ खेलते हुए बहुत नुकसान है उसका और धर्मात्मा होने पर धर्मो विवर्धित युधिष्ठिर का नाम लेने धर्म बढ़ता इतने धर्मात्मा जुआ खेलने में फजीती हुई तो जुआ खेलने वाली सुधा फजीती है उन्हें घर जाओ मत आओ मेरे तो ये कहना कि नहीं जाएंगे तुम्हारे घर आगे नहीं तुम नाराज हो तुम क्यों नाराज गए तुम्हारे को तुम तुम्हारे घर हमारे घर। आप कहते हैं कि लड़कियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ानी चाहिए और नौकरी नहीं करानी चाहिए परंतु आज के महंगाई के जमाने में यदि लड़कियां नौकरी नहीं करेंगी तो घर का काम कैसे चलेगा? नौकरी से चलता है काम कैसी बात करते हैं काम चलता है भाग्य से लड़कियां नौकरी करें हाँ लड़कियां नौकरी करें ठीक नहीं है ये काम कैसे चलेगा? मैं काम चलता है इतने वर्ष चलता था अब क्या हुआ है महंगी हुई है तो साथ साथ आमद भी बड़ी है अब आदमी कितने रुपया मिलता था आज 60-60 रुपया में नौकरी करने वाला आदमी खेतों वाला काम मिलता है तो आज हरेक मजदूरी बहुत बढ़ गई है तो लड़कियों को ही लगाना मजदूरी में गलती की बात है। भाई देखो एक बात बताओ मार्मिक धर्म करने से त्याग करने से न्याय चलने से अगर आराम बहुत ज्यादा मिलता धन बहुत मिलता तो संसार आराम तलब हो जाते वो बड़े त्यागी हो जाते उसे धन मिलता नहीं है परंतु उसमें अपना कल्याण होता है सादगी से आपको लाभ होता है तात्विक लाभ होगा धार्मिक लाभ होगा व्यावहारिक लाभ भी होगा। मन धर्मात्मा होने से पैसे मिलते अधिक और आराम ज्यादा हो तो धर्मात्मा धर्मात्मा हो जाते लोग धर्मात्मा होने के लिए तपस्या करनी पड़ती है कष्ट सहन पड़ती है वो कष्ट कष्ट कष्ट है वो कल्याण करने वाला है बहुत कल्याण करने वाला। मैंने अम्बाला की कथा सुनाई देना तो धर्म के लिए दुख सहना है बहुत बड़ी बात है तपस्या बड़ी भारी ये लोग तपस्या करे जान उससे ऊंची समस्या है क्योंकि हम अपने दुराचार नहीं करेंगे, हम नहीं कर रखना, हम नहीं करेंगे चाहे भूखा मर जाए। आपने कहा कि गर्भ हत्या एक महान पाप है, परंतु हमें इस बात का पहले ज्ञान नहीं था, तो अज्ञान अवस्था में किया हुआ पाप भी क्या हमको भोगना पड़ेगा? भोगना तो पड़ेगा, पश्चाताप ज्यादा हो जाएगा, तो जितना जितना पश्चाताप जलन हो जाएगी, पाप कर लिया उससे जलन जितनी हो जाएगी उतना पाप बढ़ जाएगा, जितना दुख हो जाएगा उतना पाप बढ़ जाएगा, और जितनी हत्या उतना जलन होगा साफ कट जाएगा, नहीं तो जलन जितनी होगी उतना पाप कट जाएगा जरूर पश्चाताप करने से, और भगवान नाम लेने से, भगवान के नाम रात दिन ले सब पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान नाम की महिमा अधिक है, पर पश्चाताप की महिमा कम नहीं है। पश्चाताप पीछे से तप होता है, हृदय में जलन होती है, गर्द कर दिया हमने, बहुत गलती करी, वो दुख तक तेजी जितना तेजी का होता पाप नष्ट हो जाएगा, क्या पाप का फल दुख होता है, आपके दुख हो गया तो उतना फल कट जाएगा पाप। आप परिवार नियोजन और गर्भपात इत्यादि को आप हिंदू समाज के लिए, मानव समाज के लिए अच्छा नहीं मानते? मनुष्य बात के लिए अच्छा नहीं मानता हूँ, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई हो, सबके लिए महान पाप है, एक हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए। ज्यादा संतान का पालन करना कठिन है और संयम हमसे हो नहीं पाता है, क्या करना चाहिए? देखो संयम नहीं होना पाता है तो महाराज भगवान से प्रार्थना करो, और देखो पालन आप करते हैं ये अभिमान है, पालन करने वाला जो पैदा करने वाला है वो पालन करने वाला है, जायो सो प्रतिपाल जी। संतों ने कहा है कि मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल जी रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जन्म लेने वालों का पालन होगा, ये एक बात बड़ी मार्मिक है और बड़ी पक्की है। जन्म लेता है वो अपना भाग्य लेकर के आता है, आपके भरोसे नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, भाग्य उनका है। जात्यायर भोग, एक तो जन्म, एक आयु और एक सुख, देख तीन चीज उसके साथ रहती है, सुख भोगना और सुख होगा, दुख न दुख भोगने वाला होगा, आपके भरोसे कोई नहीं आता, पक्की बात है, सिद्धांत की एकदम, इसमें इधर केस का भी फर्क नहीं है, जन्म लेता उनका भाग्य है। ऐसी घटनाएं मैंने घटी, बंसीलाल जी नाम एक सज्जन थे कलकत्ता में, वो कहते हैं कि मेरी स्त्री बीमार हो गई, लड़की बीमार हो गई, कलकत्ता में बकरी का दूध कम मिलता है, उस बकरिया को दूध लाता था और बड़ा खर्चा होता था, दलाली करते थे, उतना खर्चा होता था, सॉरी मर गई, स्त्री मर गई, बाद में दलाली करता हूँ उतना ही मेरे को मिलता है जितना मेरा खर्च होता है, और उतना पहले उतना दलाली से एक ही काम करते, बंसीलाल जी नाम रिसर्च के एरिया, और वो दुखी में बड़ी तैयार होते थे, फुटपाथ पर पड़े हुए आदमियों को एम्बुलेंस मंगाते, राम राम बाबू, राम राम, राम राम बाबू नाम, एम्बुलेंस आ जाती, दे जाती, रात्रि को सोते हुए को कंबला उठा देते, ये बोरा बारदाना आपका पुराना पुराना वो ले करके, और फात फात पड़े जिनको बोरा उठा देते मेरे सामने, मेरे को ले गए कि चलो अभी उनका शरीर नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरा जितना खर्चा उतना पैदा होती थी, एक भाई मिला लड़की बड़ी हो गई, उसके खर्चे में जितना लगा उतना ही पैदा हुआ, जितना खर्च होते पैदा होता है, होता है, होता है, हमारे को भी देखो आप, हम भी तो जीते है ना, आपको तुम देखा तो हमारे शंकरनाथ जी थे, व्याख्या नहीं चलाते परंतु पैसा लेते नहीं थे और बहुत बड़ा सिद्धों का चलता था, कई उदाहरण मेरे सामने है जिनके पास में कुछ नहीं है उनका चलता है। तो जो मनुष्य आता है उसको आपके भरोसे नहीं आता है, ये केवल बहम है आपका, दूसरी लंबी बात बता रहा हूँ, समझ नहीं है, मैं बहुत बता सकता हूँ, बीती हुई घटना है, इस बात पर आपको भरोसा नहीं आता, केवल अभिमान है कि हम पालन करते हैं, ये अभिमान है, अहं करोमि इति वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्रो गर्भो हि लोकः, सुख से दुख से न को भी दाता, आप सुख देते हो, अध्यात्म रामायण लिखा है, रामायण में लिखा है न को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुख दाता, जगत जगह आई है बात, एक जगह नहीं आई, बहुत जगह आई है, आपके भरोसे नहीं है, ये बिल्कुल आपका अभिमान है और शास्त्रों की तरफ दृष्टि नहीं है, विश्वास होता एकदम पक्की बात। हम तो सही में नहीं कर सकते ऐसे ऐसा, आप एक कायर बताओ, आप कायर हो जाते हो, बड़ी खराब बात है। देखो एक बात बताओ, जिसके बिना आप रह नहीं सकते और उस गर्भ का आप नाश करते हो, कितना कृतज्ञ हो जिससे आपने सुख लिया, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख जिसने दिया उसकी हत्या करते हो, इससे महापापी कोई और होगा? पंडाल के पीछे आवाज नहीं होनी चाहिए, पंडाल के पीछे आवाज होगी। आप ध्यान दो जरा, आप स्वयं कहते तो हम सही में नहीं कर सकते, तो जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख जिसने दिया उसकी हत्या कर देना, इससे बढ़कर कोई हत्या है? कितने विश्वासघाती हो, कितने कृतज्ञ हो जिसने गर्भ में आने के लिए आपको इतना सुख दिया जिसके बिना आप रह नहीं सकते, और उसका नाश करना, इससे पापी बड़ा कौन होता है बताओ? आप कोई बता दो, इससे बड़ा कोई पापी होता हो? सुख देने वाला का नाश ही कर देना, सुख देने वाले की सेवा करना तो दूर रहा, खत्म ही कर देना उसको, इतना सुख दिया जिसके बिना आप रह नहीं सकते। ध्यान दिया जी मेरी बात का, इसका पूछा नहीं तो ये प्रश्न हो चुके पूछा जी और लाओ, आप समझे ही नहीं मेरी बात को, ध्यान लाई बात आपने तो कह दी। मैंने बात ये कही कि हम संयम रख नहीं सकते, तो जिस सुख को आप छोड़ नहीं सकते, उस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, इतना सुख देने वाला गर्भ में बालक आया और उसकी हत्या कर देना, कितना बड़ा भाई पाप है। सुख देने वाले को सुख देना चाहिए कि हत्या कर देनी चाहिए? जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, इतना सुख दिया, महान आपको सुख दिया, और उसमें कत्ल ही कर देना, कोई भाई कोई बहन बोले आप स्वयं लिखते हम नहीं रह सकते। आप समझ में नहीं आए तो पूछ लो, अभी पूछ लो, खड़े बोल पूछ लो। अरे भाई उपकार करने वाला वह उपकार करना चाहिए नहीं, कोई भी आपको सुख दे तो उसको सुख देना चाहिए ना, दुख नहीं देना चाहिए। आप दुख देना दूर कतल भी करते हो, सब भाई खत्म कर देते हो, जितना आपने सुख दिया जिसमें आप रह नहीं सकते, सही में आप कहते हो, अरे उसको नाश कर देना, इसके समान कोई पाप है? इतने बैठे हो कोई बताओ इससे बढ़कर कोई पाप हो तो बोलो, खुली बात को, सच्ची है कि नहीं झूठी मेरी बात? झूठी कह दो झूठी है, करे हिम्मत कोई बात नहीं। कितने कृतज्ञ हुए, राम राम राम राम, ऐसा कोई पापी हो नहीं सकता। जिस सुख में आप नहीं रह सकते, वो सुख दिया उसका नाश ही कर देना, उसका तो सदा कृतज्ञ होना चाहिए, उसकी सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। जिस सुख में आप रह नहीं सकते, उसकी सेवा करनी चाहिए, और उसका कत्ल कर देना, नाश कर देना, इसी समान वही बड़ा पाप है? आप ख्याल नहीं करते हो, इतने बेहोश हो गए। सुख देने वाले की सेवा करनी चाहिए, मार देना चाहिए, ये कर्तव्य है आदमी का। आप कहते हैं यदि आपकी जनसंख्या घट जाएगी तो आपकी क्या दशा होगी, ऐसा आप कहते हैं? लेकिन हमारा प्रश्न है कि कौरवों की संख्या तो 100 थी, पांडव तो 5 ही थे, बहुत ठीक है, लेकिन 100 तो हार गए और 5 जीत गए, बहुत ठीक है। तो महत्व संख्या का है या गुणों का है? महत्व धर्म का है, संख्या का नहीं है, ना संख्या अल्प का है ना कद है। कौरवों के तरफ अधर्म था, पाप था, इस वक्त नाश हो गया। धर्मात्मा थे 5 पांडव, आप में एक पांडव के समान कौन है, कितना कहीं गुणों, धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा को कहते अल्प संख्या की होती है जीत, और आंख उगड़ थोड़े ख्याल करो, ख्याल करो बात पर, आपके समान धर्मात्मा कितने हैं पांडवों के समान? कौरवों के बाप हुए देश है बहुत से, कौरवों से ज्यादा पाप करते हैं, तो पाप नाश करता है आपका, अरे फिर धर्म करता है। अल्प संख्या से बीत हुई है, कोई को ईमानदारी से कोई अभी बोल दो जोर से मेरी बात कर, तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, पांडवों की कम संख्या होने से हुआ है कि धर्मात्मा थे और भगवान पक्ष में थे, इस बात की विजय हुई, थोड़े बाद में विजय हुई है। बताओ, जोर से बोलो, होश बोलो, होश से तुम्हारा, और काटो मेरी बात, अल्पसंख्यक नहीं विजय हुई है क्या? कौरवों एक नहीं बचा, तो आप सब जितने राज बढ़ते हैं वो कौरव बढ़ते हैं, पांडव बढ़ते हैं, घटने से पांडव हो जाएंगे? बोलो सच्चे हृदय से बोलो। बढ़िया बात, प्रश्न आपने बहुत बढ़िया किया है, मैं प्रशंसा करता हूँ, ऐसे प्रश्न पूछो आप, बड़ी प्रसन्नता होती है, कितनी बढ़िया बात हुई। प्रश्न कितना बढ़िया है तो उत्तर से घटिया नहीं है, प्रश्न का उत्तर भी घटिया नहीं है, तो हम तो घटिया का पूछो, मेरी बात काटो, खंडन करो, यदि अल्पसंख्या होने से विजय हुई है, बताओ, बोलो भाई। आप कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, तो ये हमारी जो कुबुद्धि है, जो तरह तरह के पाप में लगती है, यही भगवान ही बनाते हैं, हम इसमें क्या करें? बिल्कुल सही बात है, भगवान कुबुद्धि बनाएंगे तो एक दो की बनाते, सबकी बनाएंगे वो तो भगवान सबको समूह हम सर्वभूतेषु, अगर कुबुद्धि बनाएंगे तो सबके ही बनाएंगे, सद्बुद्धि बनाते सबके ही बनाएंगे, ये सद्बुद्धि कुबुद्धि भगवान ही बनाई हुई नहीं है। जैसे ये प्रकाश है, ऐसे भगवान प्रकाश देते हैं, उस प्रकाश में वेद भी पाठ किया, सूर्य के प्रकाश में वेद पाठ भी कर सकता है और हरण को मार भी सकता है प्रकाश में, क्या प्रकाश को पाप पुण्य लगेगा? ऐसे भगवान तो सबको प्रकाश देता है, ना पाप की प्रेरणा करता है ना पुण्य की, इन दोनों में पुण्य की तो प्रेरणा करता है पर पाप की प्रेरणा कभी नहीं करता। अगर भगवान पाप की प्रेरणा करे तो फल भी पाप भगवान ही भोगेंगे, आपको क्यों भोगना पड़ेगा? ये बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी है। आप कोई पूछे तो मैं विस्तार से कह सकता हूँ, पर थोड़ा समय प्रश्न गई है, एकदम झूठी बात है। मेरी पुस्तक पढ़ो, साधु संजय ने पढ़ो, बहुत मिलेगा आपको, उत्तर बहुत बढ़िया मिलेगा। भगवान नहीं कराते, अर्जुन ने पूछा है, आपके तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, अत केन प्रयुक्तम पापम चर्ति पुरुष अन्य वार्षयो बलादि नियोजित, उसमें कहा है कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, तो दुख कोई चाहता नहीं, तो पाप कराने कौन हेतु है? मनुष्य पाप करना चाहता नहीं, फिर जबरदस्ती पाप कौन करवाता है? तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, 37वें श्लोक से 43वें श्लोक तक इसका उत्तर है। काम एष क्रोधेश रजोसो द्व, ये काम अरे क्रोध है, दो बताया है, पाप कराने वाले कामना है, जिसका आप त्याग नहीं कर सकते वो है पाप की मूल। काम एषा क्रोध, 37वां श्लोक है भगवद गीता में, काम एषा क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्तम होने वाला काम और क्रोध, ये जबरदस्ती तुम्हारे से पाप करवाता है, भगवान कभी नहीं करवाते, भगवान जैसे पाप करवाएंगे, जरा आप सोचो तो सही, इतना भगवान पर कलंक लगाते हो आप कि भगवान कराते हैं हमारे पाप, बिल्कुल झूठी बात है, किसी धर्म से भी आप बात सिद्ध नहीं हो सकती। गीता को देखो, 36वां 37वां 38वां श्लोकों को देखो आप, तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र महासनो महापाप विध्यनम, ये बैरिनम, ये बैरी काम है, क्रोध है, पाप करवाता है आपसे, भगवान कभी नहीं कराती। किसी भाई के शंका हो तो मेरे पर कृपा करो, इसको आज से छोड़ दो, भगवान पर इतना कलंक मत लगाओ, पाप लगेगा आपको, दोष लगेगा, भगवान माफ कर देते हैं, परंतु हमारी ये कुबुद्धि है बहुत खराब है, आज से छोड़ दो, भगवान पाप और पुण्य नहीं करवाते, भगवान प्रकाश देते हैं, स्वतंत्रता दी है मनुष्य को, अगर भगवान पाप करवाते तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये शास्त्र और गुरु और शिक्षा और व्याकरण सब निरर्थक हो जाएंगे। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम जी करते हैं वही होता है और फिर कोई कर सकता नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो पाप करेंगे तो कोई पाप से बच सकता ही नहीं, फिर पाप मत करो ये कहना बनता ही नहीं, शिक्षा बनते ही नहीं, गुरु बनता ही नहीं, शास्त्र बनता ही नहीं, कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश होता ही नहीं, सागर है ही बिल्कुल सब शास्त्र निरत हो जाते। इस वास्ते अन्नदाता कृपा करो, भगवान पाप नहीं करवाते, सुख से दुख नहीं है, पाप पुण्य का फल पाप पुण्य खुद करता है, कामना के वशी में क्रोध के वशी में, भोगों की कामना और पैसों का लोभ ये खास पाप की जड़ है। आप बताओ आप करते हो तो पापों के कामना के वशीभूत करते हो और क्रोध के वशीभूत करते हो, भगवान के वशीभूत करते हो? आप बताओ, कोई भी आप में से एक कह दे मैं तो भगवान करो जैसे करता हूं, बिल्कुल झूठी बात है ये, समझ नहीं है इस बात ऐसा हो गया, कोई बात नहीं है। अब आप समझ लो खूब जोर से, इस विषय में मेरे बहुत प्रश्नोत्तरी बहुत हुए हुए हैं और बहुत व्याख्यान मैंने दिया हुआ है, मैं कई घटनाओं को बोल सकता हूँ। यहाँ एक बड़ी भारी बीमारी की बात है, नासूर की तरह से वो बीमारी फैली हुई है कि भगवान के भजनों में सिनेमा के तर्ज के ऊपर राग रागनी से वो भजन गाए जाते हैं, तो सुनने वालों का ध्यान उस फिल्मी धुन पर और फिल्म के ऊपर चला जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा लोगों से कहेंगे इस प्रकार के भजन नहीं गाएं, मीरा तुलसी सूरदास जी इनके भजन गाए जाए। जिससे आदमी के नुकसान होता हो ऐसा कोई काम करो तो नुकसान करने वाले का नुकसान होगा, ऐसी समाज में खराब चीज फैलेगी तो उससे एक समाज का नुकसान है और गाने वालों का बड़ा भारी पाप है। तो आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, श्री गोस्वामी जी महाराज है, मीरा बाई है, कबीर जी महाराज है, ऐसे संत हुए उनकी वाणी शुद्ध रागनी के बताओ, ऐसी बद्दी रागनी मत गाओ, ये कृपा करो आज से ही अपने यहाँ से खाता ही उठा दो, कोई नुकसान नहीं होगा फायदा होगा, अगर नुकसान होगा नहीं, अगर नहीं करोगे तो उससे नुकसान है। इस वास्ते मेरी ये प्रार्थना है, मेरी सुनो, ये ऐसा आज से कभी वह सिनेमा की तरफ मत गाओ, उसका प्रचार मत करो, पाप का प्रचार करने वाले को विषय पाप लगता है, गीता के प्रचार करने वाली ज्यादा महिमा है, ऐसे ही पाप का प्रचार करने वाली बहुत ज्यादा महिमा है। आजकल गुरु बनाने की बात विशेष रूप से चल पड़ी है, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में गुरु की कहाँ तक आवश्यकता है और कैसा गुरु होना चाहिए? गुरु की एक पुस्तक लिखी है मैंने, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होगा ऐसी पुस्तक है, सच्चा गुरु को, सच्चा गुरु को होने ऐसी पुस्तक छोटी सी, और साधक संधि में आई है ना भाई, साधक शुदा में, साधक शुदा में आई है वह, गुरु कैसा होना चाहिए वो पुस्तक पढ़ो, छोटी सी पुस्तक बड़ी बड़ी नहीं है, छोटाई नहीं है। को वह गुरु यो ही हितोपदेष्टा, गुरु कौन है, शिष्य का हित चाहे वो गुरु होता है, अपना लोभ चाहता है, अपने संप्रदाय बढ़ाता है, अपना चेला बढ़ाता है, अपनी टोली बढ़ाता है, वो तो महान नास्तिक की तरह है, अपराधी है वो। आप भी विचार करो, गुरु आप कल्याण के लिए बनाते हो तो जो वो रुपया चाहते वो कल्याण करेगा? आप एक बात सुनो, मैं ज्यादा विचार नहीं करता हूँ, मार्ग में बात करता हूँ, गुरु जी आपसे रुपया चाहते है कि नहीं, आपसे भेंट पूजा चाहते है कि नहीं, आपसे नमस्कार चाहते है कि नहीं, आपसे आपसे कुछ अपना चाहना रखते है कि नहीं, थोड़ा चाहना रखते हैं तो वो गुरु नहीं हुआ है, आपका पोता चेला है, आपका चेला तो है आपका रुपया, रुपयों का चेला है वो, तो आपका पोता चेला हुआ गुरु होगा, गुरु होगा पोता चेला हुआ, मेरी बात समझे नहीं? आपके द्वारा कपड़ा चाहता है, आपकी पूजा चाहता है, आपसे नमस्कार चाहता है, आपको अपने चरणों में लगाता है, आपसे भेंट चाहता है, तो वो आपका गुरु हुआ कि पोता चेला? आपका चेला तो आपका रुपया, रुपयों का चेला वो, तो आप पोता चेला हुआ, आप दादा गुरु हुए, वो गुरु होगा आपका, आपसे कुछ भी चाहने वाला आपसे बड़ा होगा छोटा होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है ऊपर होता है, जो आपसे चाहता वो गुरु कभी हो ही नहीं सकता, वो गुरु है। क्या गुरु दीक्षा के बिना फिर भगवत प्राप्ति संभव है? बिल्कुल, भगवत प्राप्ति सीधी है। भगवान के लिए दलाल की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान तो सबका है। ममैवांशो जीव लोके, आप जीव परमात्मा के अंश हो तो भगवान का तो सीधा रास्ता है। बीच में दलाल को घालते ही क्यों हो, गलती करते हो। ये सीधा भगवान से संबंध है। इसका कोई दोष लगे तो मेरे को दे देना, सब दोष तैयार होंगे। दोष लगे थे ही नहीं, भगवान का सीधा संबंध है आपका एकदम। ममैवांशो जीव लोके है कि नहीं? ईश्वरांश जीव अविनाशी। बच्चे को दीक्षा लेनी पड़ती है माँ की गोद जाने के लिए। आप ये तो बताओ, कोई भी बच्चा माँ की गोद में जावे इसके लिए कोई गुरु बनाना पड़ता है, शिक्षा लेनी पड़ती है? बताओ, माँ से बढ़कर भगवान है कि नहीं? माँ तो एक जन्म की माँ होती है, वो सदा की माँ है। तो उसी तरफ जाने कोई जरूरत नहीं किसी की, केवल आपकी लालसा चाहिए। और बताओ, आपको प्रत्यक्ष जिन्होंने गुरु बना लिया उनमें कुछ में आप में फर्क पड़ा दिखता है कि गुरु के पास पहुंच गए? मेरी बात सुनते समझते हो? नहीं, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। परंतु इस बात का ध्यान दो। वे कहते गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, तुमने बना लिया, क्या हुआ बताओ? क्या फर्क पड़ा उनमें? ये केवल ठगाई है। काल में भी गुरु आया था, कपट मुनि भी गुरु बना है। रामायण पढ़ा है कि नहीं? हनुमान जी महाराज को कहा कि तुम स्नान कर आ जाओ, तुम्हारे दीक्षा दूंगा। दीक्षा देने की मन में हमारे काल में भी है, कोई कपट मुनि की तरह है वो? काल में भी है भाई, पंजे मत फंसना जो कल्याण चाहो तो। आपका कल्याण कर सकता है वो आपसे गर्द रखता है क्या? अरे आपसे गर्द रखता है आपका कल्याण कर देगा? आपकी दृष्टि है क्या? आप व्यापारी बढ़िया हो, क्या कर रहे हो आप? इतना तो आप ही समझते हो। आपसे चाहने वाला आपको निहाल कर सकता है क्या? आपको निहाल करने की शक्ति होगी, वो आपसे चाहना नहीं रखेगा। आप पर दया करेगा, आप पर कृपा करेगा, आपका सुधार करेगा। अगर आपसे चाहना रखने वाला तो गुलामी करेगा आपकी। सच्ची झूठी तुम भी समझ आएगी नहीं? देखो, कोवा गुरु यो ही तो गणेशा, शिष्यस्तु को जो गुरु भक्त ही वा। गुरु कौन है? गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ अनिरोध कृत। गुरु शब्द का अर्थ गुरु गीता में लिखा है, गुरु गीता में लिखा है। गुरु का अर्थ क्या है? जो आपके हृदय के अंधकार को दूर कर दे, आपको संसार है जैसा दिखने लगे, परमात्मा तत्व है जैसा आपको दिखने लगे, इतना आपके हृदय में प्रकाश कर दे, उसका नाम गुरु है। गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ अनिरोधकृत। हृदय के अंधकार को दूर करके हृदय में प्रकाश कर दे, आपको ख्याल होने लगे कि संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ये जीव क्या है, इस तत्व का आपको ठीक दिखने लग जाए। हस्ताम लगवत, हाथ में जैसे जल भरा है वो जल दिखे, इस तरह से दिखने लग जाए आपको साफ। गुरु कृपा विलक्षण बहुत होती है। एकनाथ जी महाराज की बात मैंने कही है ना, एकनाथ जी महाराज आपने सुनी साई जी, उसमें कही जिसमें कि एक पाई का भूल निकलने से तेरे इतना आनंद है, अनादिकाल की भूल निकल जाए तो। परसों सुनाई थी। तो भूल आपकी सर्वथा मिट जाए, कोई भूल आप में रहे नहीं, कोई अज्ञान आप में रहे नहीं, सब विधाओं साफ साफ आप दिखने लग जाए। एक नाथ जी महाराज ने भागवत लिखी थी, कैसी बढ़िया टीका है, हमारा से जानते उन्हें निंदी भी छुपी हुई है, इतना उनको ज्ञान हुआ है गुरु कृपा से। गुरु नाम उसका है, भगवान जिसकी गर्ज करे। पंडरीक था, पुंडरीक, वो पंडरी नाथ आज है ना, भगवान आकर पीछे खड़े रह गए कि तुम कैसे करा कि माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। तो माँ बाप की गुरु की सेवा करने के लिए भगवान पीछे पीछे फिरे। बोले तुम मेरे दर्शन कर लेंगे, क्यों करूँ मैं दर्शन, मेरे को भक्त नहीं है, आप क्यों आए बिना बुलाए? तुम गुरु सेवा करता है, उत्तंग ऋषि हुआ है, उत्तंग ऋषि। माँ बाप में कथा आती है, भगवान जब द्वारिका जा रहे थे, बीच में उत्तंग ऋषि मिले। उत्तंग ऋषि ने कहा कि आपने बड़ी कृपा करी, पांडव कौरव बच गए, युद्ध नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा तो युद्ध हुआ तो मर गए वे, तो आपके रहते हुए कहा तो आपने युद्ध किया, आपको श्राप दूंगा मैं, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने आदमी मर गए आपके कारण से, आप रोक सकते थे, आपने रोका नहीं, श्राप दूंगा आपको। भगवान ने कहा तुमने गुरु सेवा की है, बड़े पुण्यात्मा हो, वो पुण्य क्षीण हो जाएगा और मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऐसा हुआ। वो किस पर याद नहीं हुई, महाभारत में कथा है उत्तंग ऋषि की, तो तुम श्राप दोगे तो तू पुण्य क्षीण हो जाएगा, मैं तुम्हारा पुण्य क्षीण करना नहीं चाहता, तुमने गुरु भक्ति बहुत की है, गुरु भक्ति में आई है, ऐसी गुरु भक्ति की है तो तुम पुण्य हो जाएगा, अरे मेरे को लगेगा नहीं, मेरे को पाप पुण्य लगता ही नहीं, श्राप लगता ही नहीं, कहीं स्वीकार कर लेता हूँ लीला में कर लेता हूँ स्वीकार, मेरे को लगता नहीं पाप पुण्य, और तुम्हारी पुण्य क्षीण हो जाएगा, इस वास्ते मेरे को पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, मैं ईश्वर हूँ, तो देखा हो तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, उसको धमका कर भगवान का रूप देख लिया उसने, समझे, भगवान को ठिकाना पड़ा। और ब्राह्मण महाराज आप अगर ठीक हो, आपने ठीक किया तो आपको आशीर्वाद दूंगा, नहीं तो दूंगा श्राप, ऐसा धमकाया भगवान, कुछ श्राप दिया आपने, आज गुरु भक्ति करी आपने, गुरु भक्ति माँ बाप की भक्ति का बड़ा भारी महत्व है। बड़े जो गुरु है, हमारे माता पिता है, दादा दादी है, उनकी सेवा कर से पूर्ण हो नहीं सकते, माँ की सेवा से पूर्ण हो नहीं सकता कोई भी, किसी की ताकत नहीं है कि माँ की सेवा का बदला सेवा कर दे, कितना माँ ने दुख उठाया है, धार मरी 10 मास और फिर पालन किया तो किस तरह से किया है, आज पिता मर जाए तो माँ पालन कर लेती है, अरे माँ मर जाती है तो आप सासू को भेज दो, बहन के पास भेज दो बालक को, आप पालन नहीं कर सकते, ये पालन करने की शक्ति नारी जाति में आप में नहीं है, वो इतनी बड़ी ऊंची दर्जे रीति है, उस माँ की सेवा करके बदला उतार सकते कोई नहीं उतार सकता, तो क्या होता है माँ माफ कर देती है, इसलिए पिता माफ कर देता है, ऐसे गुरु माफ कर देते हैं, गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है, पर गुरु हौसले ये तो पेशा बढ़ाया है, एक तरह का पेशा से कल्याण होता है क्या, जो गुरु बनते हैं वे बेचारे दया के पात्र है, खतरे में है वे, उनकी बड़ी दुर्दशा होने वाली है, लोगों को ठगते हैं इस तरह से, बहुत बड़ा पाप है। एक मंत्र आया जिसमें कहते मंत्र देकर चेला बढ़ाता है 108 गौ हत्या लगती है, ऐसा आया जी चेला बढ़ाने वाले, रामायण में आया है हरे शिष्य धन शोकन हरदी शो गुरु घोर नरक में पड़े, रामायण पढ़ो आप, कहा हरे शिष्य धन उत्तरकांड में, उत्तरकांड में हरे शिष्य शोकन हरे शिष्य धन श्राद्ध ले ले और धन और क्या शोक दूर ना करे, चिंता दूर ना करे, हृदय का अंधकार दूर ना करे, शो गुरु घोर नरक में पड़े, घोर नरक में पड़ता है, तो घोर नरक में जाने वाला उस पर दया करो, चेला बनकर बिचारे का नरकों में मत भेज दो उसको, कृपा करो कृपानाथ उसको बचाओ, गुरु पर कितनी है जिम्मेवारी, जो उद्धार नहीं कर सकता उसको चेला बनाना नहीं चाहिए, एक आदमी खुद का तो उद्धार किया ही नहीं, फिर दशा भार बांध लिया अपने ज्यादा भार दूसरों का भार ले लिया, दशा क्या होगी उसकी, सो गुरु घोर नरक में पड़े, बड़ी दुर्दशा होगी उसकी, इस बार उसको दुर्दशा से बचाओ, आप सेना मत बनो कि भाई हम तुम्हारे नरकों में नहीं भेजना चाहते, गुरु बहुत लोग लोगों बहुत गुरु मिलेंगे, शिष्य वित्ता बहार का पंच दुर्लभ से गुरु लोगे, शिष्य वित्ता बहार का हृदय का ताप दूर कर दे, सदा के लिए कल्याण कर दे, दुख उसका सदा के लिए मिटा दे, ऐसा गुरु बहुत कम मिलता है, गुरु असली वो होता है, गुरु होता है वो, गुरु नहीं बनता है चेला बनता है, गर्ज करता है मेरे को चेला बनाओ, वो गुरु नहीं बनते, जल्दी जल्दी गुरु बनते ही नहीं, उनकी बड़ी इस वास्ते गुरु कल्याण कर देगा, उसने आपका कल्याण कर लिया, आपके है विश्वास, वो तत्व की जीवन मुक्त है, तो उसमें भार मत डालो कृपानाथ, आप उस पर पूजा मत डालो, वो मरेगा बड़ी बुरी मौत से बेचारा, उसकी दुर्दशा होगी, कृपा करो उसका, सच हरे शिष्य गुरु शोकन हरे ही शो गुरु घोर नरक में पड़े ही, महान नगम पढ़ेंगे वो। रामायण पढ़ो, ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता। इस वास्ते ऐसा गुरु बनने की इच्छा रखने वाले क्या वचन मत सुनो, उसके पास ही मत जाओ, उससे फायदा नहीं है। कथा कोई करता तो दूर दूर सुन लो, उसे शायद भी मत करो, बड़ा कोई खतरा है। वो आपको क्या न्याल करेगा, घोर दरकों में न्याल करेगा, आपको आपको उद्धार कर देगा। ये सुना कि नहीं, हरे शिष्य धन अरे शोकन हर ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े ही। बड़ी निंदा करी उसकी। शास्त्र में आया है कि जो गुरु बनते हैं और उसे उद्धार नहीं करते, वे विचार क्या होगी, वो गुरु तो बनेगा कुत्ता और वे शिष्य बनेगा चींटरा और ईता, और कानों के उसे चिंतरे के खून चूसेंगे उसका, गुरु जी का। वे भी ईटा चिंतरा बनेगा और गुरु जी बनेंगे कुत्ता। ये दशा आई है शास्त्रों में। कृपानाथ होश में आओ, ऐसा मत बनाओ दे। आपको अच्छा लगे बात मान लो। मैं तो आज देखिए यही बात कहता हूँ, मेरे से भी कोई कहता है, मैं कहता हूँ गुरु मत बनाओ। गुरु बनाने पर उसी बात नहीं मानेगा तो उसका अपराध लगेगा चेले को भी, अरे गुरु जी भी जाएंगे। गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य पर संबंध अधिर पर लिखा, एक ने सुने एक नहीं देखा, रामायण साथ आती है। आज गुरु शिष्य के अंदर बधे, गुरु तो अंधा है तेरा बोला, गुरु तो जानते नहीं दिखता नहीं गुरु जी को, अरे वो बात कहते वो सुनते ही नहीं चेला, अंधे और बधे है। अंधे संगे अंधे हंदी डांकरी अंधे घेली आए, दोनों डूबा परशुराम बैठ कर पत्थर की नाव, दोनों डूबेंगे। आंधे की लग रही आंधा चला तो आंधा ले जाएगा ठीक तरह से, अंधे को अंधा कपड़ खंदा कपड़ खाल खपिंदा है, नाश नाश होगा वह। तो गुरु वही हो सकता है जिसको खुद को दिखता है, औरों को भी दिखा देता है, औरों को अंधकार को दूर कर देता है। हृदय का अंधकार बाहर सुंदर में सूर्य से बाहर का प्रकाश करता है, वो हृदय का प्रकाश करके आपको परमात्मा क्या है, तत्व क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, ये सब ज्ञान करा देता है, वो गुरु होता है। वो बनावटी गुरु नहीं होता, गुरु बनाया जाता है वो बनावटी है, बनावटी नहीं असली होता है, असली के शब्दों में शक्ति होती है। वो गुरु आज कहते हैं तुम चेला बनो तो बात बताएंगे, वो ठग है। वास्तव में कल्याण की बात संत कहते हैं, वो खुले कहते हैं सबके लिए, चेलों को भी बताएंगे और को नहीं तो कपटी है। काल में भी गुरु बनाएंगे नहीं तो माओ स्नान करके बताएंगे, ऐसा ठग है कोई न कोई, वो बनाया राजा ना कपटी मुनि का राजा काल में नहीं एक तनु प्रताप बन एक तनु कुल नष्ट हो गया, जिसको रावण बनना पड़े वो महाराक्षस बना। कपट मुनि को गुरु बनाया वो राक्षस बना रावण। कथा बालकंड में आती है, सुनी होगा ना आपने, नहीं पढ़ लेना। धर्मऋषि वो था उनका मंत्री, वो विभीषण बना और वो गुरु बना रावण प्रताप भान प्रताप भान, उसको गुरु बना कपटी मुनि। अगर गुरु बनाने से क्या दशा हुई याद है कि नहीं इतिहास? राजा जंगल में चला गया, वो राज घोसले वो जिसका राज चला गया वो कपट मुनि बना। आपका नाम हराम एक तनु नाम है, जब से सृष्टि हुई तब से मैं ही हुआ, ऐसी बातें कहते हैं ना। एक तनु का अर्थ क्या है, देह धरी बहोर फिर देह नहीं धरी मैंने, ऐसा हूं मैं, ऐसा कहता है वो उसका भाई है। जैसे वो संग करेगा तो रावण बनना पड़ेगा, आपको महान राक्षस बनना पड़ेगा। ऐसे गुरु की शिक्षा की दशा होती है। प्रताप भानु की कथा आप समझ, धर्म ऋषि और प्रताप भानु, क्या तू बना है आज बस ठीक सब कर दूंगा तेरे को, ठीक बना दूंगा। क्या बनाया रामायण कथा पढ़ लेना, हो तीसरे विषय में गाते हो आप बोलिए। आओ आओ आओ कि ऐसा गुरु हम खोजे कहाँ से, आप नहीं बोले भगवान बोलो कहाँ लिखा है बताओ, लाओ ये कहाँ का है ये वचन? आप शास्त्र की श्लोक बोलो। ये कहाँ का वचन है आप बोलो। बोलते हैं वही बोल रहे जो गुरु पढ़ने की शौक है। आपको बात बताऊं बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको। कृष्णम बंदे जगत गुरु, जगत गुरु जगत से बाहर हो गए आप। आप जगत से बाहर हो क्या है बताओ? सुनिए क्या, आपने सुना ही नहीं। आप जगत से बाहर है क्या? जगत से संसार से आप बाहर है क्या? नहीं है ना। तो कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण कहते हो क्यों गुरु के पीछे पढ़ो? गुरु की बात मानो। गुरु तो कृष्ण भगवान है, मंत्र गीता। आज से मैं कर जाओ इसमें आप दुर्गति हो, भगवान की गुरु मानने से दुर्गति हो तो मेरे को दंड मिलेगा। हाँ बिल्कुल, कृष्ण बंदे जगत गुरु है, आप मान ले क्या करो? आप नहीं मानो तो यार मानो तो निहाल हो जाओगे। जगत गुरु है तो आप बाहर कैसे रह गए? कृष्ण बंदे जगत कोई जरूरत नहीं है। महात्मा देखो असली चेला होता है वहाँ गुरु पीछे फिरता है। गुरु वो गुरु है ऐसे चेले को ढूंढता है, कल्याण हो जाए जिसका, उसको चेला को गुरु बनाना नहीं पड़ेगा। तोता होता है फल पककर तैयार हुआ तोता स्वयं आता है। ऐसे उत्तराखंड में रहने वाले संत महात्मा आकर दीक्षा देते हैं। चरणदास जी महाराज सुना है कि नहीं? चरणदास जी महाराज के सुखदेव जी गुरु हुए, तो सुखदेव जी तो पहले रहे, चरणदास जी अभी हुए, तो उनको जा दीक्षा दी। तो शिष्य बनना चाहता है उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। बेटी पूछे बाप से अन भाई अन जायो बरलाय, अरे अन जायो बर नहीं मिले तेरे मेरे ब्याह। भगवान से पूछता है कि महाराज ऐसा अन जायो गुरु लाओ जो जन्म मन से रहित हो, और नहीं तो तेरे मेरे ब्याह है, आप मेरे गुरु मैं चाहू कैसे। इस वास्ते भगवान से कह दो खुली बात, क्या सच्चा गुरु भेजो तो मैं पहचान नहीं सकता। बात पहचान बात बताऊ समय ज्यादा लगेगा, आधा घंटा घंटा मैं बोल सकता हूँ, बात सुना सकता हूँ। तो कृपा करो कृपा ना, सबसे ये कहना है कृष्णम बंदे जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण के रहते हुए दूसरा गुरु क्यों बना? व्यभिचार दोष है। भगवान की गुरु के रहते हुए दूसरा गुरु बना व्यभिचारी है। गुरु असली होगा, आप भगवान के भक्त हो तो भगवान के भक्त को गुरु ढूंढता फिरता है, असली गुरु है। तो चेला कल्याण कर देता है गुरु का, गुरु रह जाए गुरु और चेला बन जाए चिड़ी। चेला गुरु का उद्धार कर दे, सच्चे हृदय में गुरु की इच्छा है जिसके, ऐसी बातें कही है। इस बात से आप तकलीफ मत देखो, भगवान को पुकार और भगवान को कहो कि महाराज आप दर्शन दो, नहीं तो आप भेजो गुरु मैं पहचानता नहीं। जल्दी गुरु से संबंध मत जोड़ो, बातें बढ़िया से बढ़िया सुने उससे भी गुरु से संबंध मत जोड़ो। गुरु से संबंध बड़ा कड़वा बात है। सच्चा गुरु हो और सच्चा संत है, आप चेला बन गए वो गुरु स्वीकार कर लिया, एक बात भी अगर उनकी नहीं मानी तो परमात्मा भगवान भी दंड देंगे आपको और वो माफी नहीं करेंगे। गुरु के वचनों का तिरस्कार करने वाला नरकों से बच नहीं सकता। असली संत है अगर स्वीकार कर लिया गुरु बना तो उनकी बात एक भी बंद कर दी तो आपके नरक हो जाएंगे। और आज सब पूर्व बात बात पालन करने की शक्ति है आप में? अच्छा गुरु है जी के भी पालन करने की शक्ति है क्या? बड़े संत बड़े महात्मा तत्व के उनको गुरु मत बनाओ, बात सुनो कहना मानो और गुरु मत बनाओ। गुरु बनाने में खतरा है, क्यों? कोई बात नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे सीधे। सब सब बातें मानोगे तो उद्धार होगा, बड़े खतरे की बात है। और शिष्य मत बनो, जितनी मानोगे उतना कल्याण होगा, नरक नहीं होंगे। और एक बात का तिरस्कार दिया, गुण मान लिया पर बंदर कर निंदा करे जाका मुंह मदीठ। राम बात नरक में जमदर्गा में पीठ, बंधन कर निंदा करे, पहले तो बंधन करे गुरु बना पस मेरी निंदा करे तो नर्क में जाएगा और बड़ी कड़ी यात्रा मिलेगी। इस वास्ते गुरु बनाओ मत, आप उद्धार चाहते हो तो वे गुरु पर भी कृपा करो, आप भी कृपा करो। ये बड़ी मुश्किल होगी आप में गुरु में दोनों में, तब तो जीवन मुक्त भी गुरु बन जाएगा। आप एक वचन की नहीं मानो, कोई थोड़ी बात नहीं मानोगे, उस अपराध को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। इस बात में ऐसे बहुत सुंदर वाणी में बात आती है। मेरी बात इतनी प्रार्थना है कि आप गुरु से संबंध मत जोड़ो, संबंध क्या जोड़ो, सत्संग रहा। जैसे मेरी बात सुनी तो गुरु संबंध मत जोड़ो, गुरु संबंध जोड़ने से आप खतरे में आ जाओगे। बात मानो मेरी, जितनी मानोगे लाभ होगा, नहीं मानोगे तो पाप नहीं लगेगा। पहले गुरु बना लिया हो, अब क्या करें? अब गुरु कर बना लिया तो गुरु की ये बात है कि उसी एक माला फेर लो, गुरु बताया उस मंत्र की एक माला फेर लो और आप जब सदर दे दो, रुपया दे दो, आप सुनिए तो सही। और गुरु का त्याग आया शास्त्र में, गुरु और तस्य कार्य कार्य बजान प्रति उत्पत प्रतिपन्न से परित्यागो विधीय थे। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में श्लोक आया है। जैसे अनजान में गुरु बना लिया, अरे गुरु का आचरण ठीक नहीं है, आपकी श्रद्धा भक्ति बैठती नहीं, गुरु भी अवलिप्त संसार में लिपता है ऐसा, और उद्धन है और आचरण ठीक नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। गुरु माने ही नहीं चाहिए, कोई भेंट बने तू जरूरत वो ही नहीं देखना चाहिए। एक गुरु थे, शिष्य बनाया एक आदमी को, बीती हुई घटना सुनाई मेरे को, मैं जानता नहीं हूँ। तो उसने गुरु ने कहा कि देखो मेरा चेला बन गए तो प्रतिज्ञा को हाथ फाड़ी लो कि मैं आज से किसी और को नहीं मानूंगा, अनन्य भक्त बनूंगा और किसी को नहीं मानूंगा, आपको गुरु हाथ फाड़ी लो। हाथ में पाड़ दिए, कहा कि मैं आज से कभी आपको गुरु नहीं मानूंगा। ये क्या है ऐसा, गुरु आप कभी गुरु बनाऊंगा नहीं, हाथ पानी ले जाए ऐसा पानी ले बात सुनो मत, और जगह जाओ मत, मेरी बात ही सुनो, दौड़ जाओ तो कहीं चेत हो जाएगा, मुश्किल करेगा, मेरे को छोड़ देगा, इस बात और जगह मत जाओ, हमारी बात ही सुनो, और जगह जाओ मत, तुम्हें खतरे खतरनाक है वो चीज, इस बात ऐसा मत करना। आप बातें सुनो, सत्संग सुनो, अच्छी अच्छी बातें आप धारण करो, दूसरे लगेगा। तो पहली बात तो मैंने कही अपनी भद्रता से, शास्त्रों की बात त्याग कर, ऐसे गुरु का त्याग कर, परित्याग वो विधि यते साफ आता है। गुरु रप्यव लिप्तस्य कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्याग वो विधि यते। लक्ष्मण जी ने कहा है, लक्ष्मण जी ने कहा है। अच्छा, लक्ष्मण जी के वचन है आप कहते हैं? कहाँ बताइए? वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण लक्ष्मण जी है। मेरे को याद नहीं कहाँ कहा, ये याद ही था। आप बाद में एक कथा करते हैं। एक प्रश्न और पूछा है, आप कहते हैं कि जात्यायु भोग है, मनुष्य का जन्म भोग आयु ये सब उसके प्रारब्ध से होते हैं, तो जो परिवार नियोजन करा लेते हैं और जिन जीवों का जन्म यहाँ होना ही नहीं है, जिन जीवों का जन्म होना ही नहीं है तो वो परिवार नियोजन के कारण से रुकते हो तो उनका जन्म होने ही वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में उनका प्रारब्ध यहाँ है नहीं, तो हम परिवार नियोजन करके रोकते हैं तो कोई हम पाप तो करते नहीं है, तो फिर अभी आप सुनो, आप कहते हैं कि जो गर्भ में जीव आया है उसकी उतनी उम्र है, इस वास्ते उसका गर्भपात कर देते हैं तो उम्र उसकी उतनी हो गई, इस वास्ते वो मरने वाला है तो उसका पाप कैसे लगेगा, ये है ना। अथवा परिवार नियोजन जो करवाते हैं, आगे जन्म होवे ही नहीं, तो जन्म उनका होने वाला ही नहीं, इसलिए नहीं हुए, नहीं हुआ, तो फिर आप उसको पाप क्यों बताते हैं? बहुत बताया। अब कथा सुनना, जरा उत्तर सुनना, ध्यान दे करके। एक आदमी को फांसी का हुक्म हो गया, अपराध किया, अपराध कार से फांसी का हुक्म हो गया, कि 10:10 पर इसको फांसी देना है, तो जल्लाद उसको ले जा रहे थे फांसी देने के लिए, तो एक आदमी का था बैर, वो बैर वाला आदमी कहता है कि तुम्हें फांसी लगाने का है ना, 10:10 पर फांसी मैं मार दूंगा तो मेरा बदला ले लूंगा, मेरे साथ लगता है बैर, वो था जबरदस्त, उन जल्लादों से उसने उसको छीन लिया और 10:10 पर उसको मार दिया, तो उसको इनाम मिलेगा क्या, फांसी होगी उसको, क्या 10:10 पर फांसी उसी मैंने मार दिया है तो इनाम मिलना चाहिए, उसको फांसी होगी, तेरे को कहा किसने, कहा क्या, मैं कर दिया ऐसा, ऐसे परिवार नियोजन करने वाले महान पापी बनेंगे, आपको कब कहा गया गिरा हो, क्या भगवान ने कहा है, क्या किसी शास्त्र ने कहा है, किस कहने से करते हो आप, उसी तरह दंड के भागी होंगे, आप समझे नहीं, बड़ी शंका करो, फिर इसमें शंका शंका करो, वो जीव मरने वाला नहीं है, मारने वाला मार तो आए ना, वो पाप लगेगा। मरने वाला है तो भी मारने वाला पाप लगेगा, नहीं मरने वाला है तो मारा तो पाप लगेगा ही, पर मरने वाला है तो पाप तो आपको लगेगा बड़ा भारी घोर। अरे फांसी का हुक्म हो गया, उसको मार देने से पाप लगता है कि नहीं? कानून कुछ वो वकील होगा कोई कोर्ट, तो भाई वो दंड का भागी होता है कि नहीं होता है? होता है जरूर ही। इस तरह से वो मरने वाला है ये बात नहीं है, तो मरने वाला है तो आप बीच में कूद क्यों पड़ते हैं? मरने दे उसको, आपके क्या शौक लगे? आप तो अपने स्वार्थ से मारते हैं। अरे मैंने सुना है, आपने सुना नहीं है, स्वार्थ है वो ही पाप की जड़ है, कामना है वही पाप की जड़ है। आप अच्छा काम करोगे कामना तो भी आपको पाप लगेगा। कामना है पाप का हेतु कौन है? पापम चरती काम एश क्रोधेश, आपके कामना है आपको पाप लगेगा लगेगा लगेगा। शास्त्र रीति से अभी मैं कह आया हूँ, पहले मैंने व्याख्यान में कहा है, यहाँ पाप का हेतु मारना मात्र नहीं है, पाप का हेतु है कामना। आराम की इच्छा है, भोग की इच्छा है, संग रुपयों की इच्छा है, वो पाप करवाती है। उन इच्छा पूर्ण करने वाला पुण्यात्मा नहीं होता है, जैसे कामना इच्छा होती है। कारण उन संगों से सदस्य जन्म छू, आप समझिए होंगे नहीं तो पूछो। मानो पाप का हेतु मार देना है वो तो है ही, परंतु मारता है किस रीत किस कारण से? अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, तो पाप लगेगा डबल, थोड़ा पाप नहीं लगेगा। मरने वाले को भी मारने वाला, फांसी देने है फांसी, फांसी देने के वक्त मार देगा तो मारने वाले को पाप लगेगा नया, वो मरने वाला ही है। परंतु आप मारने के निमित्त क्यों बने? मारने के निमित्त भगवान के यहाँ कम है क्या? मौत के उपाय भगवान के बहुत है, आप चिंतन विचार नहीं करते, ऐसे उपाय है बहुत से, जैसे मर जाएगा आप ही। आप मारते तो आपको तो पाप लगेगा ही, मरने वाले का मारने पर भी आपको पाप लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। संदेह तो पूछो, इन बात पूछो, जैसे भाई ने पूछा नहीं खड़े होकर, ऐसे पूछो, संदेह रहे तो पूछो। आप अपने स्वार्थ के लिए काम करते हो, शुभ काम करो तो बंद नहीं करेगा वो। यज्ञ दान तप आदि करोगे अपने सुख के लिए तो आपकी क्या संज्ञा होगी? सुनाऊं आपको, हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिपु था, तो उसने क्या किया कि रात में नहीं हूं दिन में नहीं, बड़ा तप किया, बड़ा भारी तप किया, पर मैं मरूं नहीं मैं ठीक रह जाऊं। तो ऐसा जो है, मैं मरूं नहीं मेरे आराम हो जाए, मारने वाला राक्षस है राक्षस, मैं मरूं नहीं मेरे को आराम मिले, ऐसे बात से क्या दशा हुई? ऐसी वृत्ति वाला राक्षस है, राक्षस की दशा होगी, वो दशा होगी। ख्याल में समझे कि नहीं? मैं नहीं मरूं इसलिए तपस्या करी उसने, तो मैं नहीं मरूं इसलिए तपस्या करी, जप किया तप किया, और इतना तप किया इतना तप, इस भागवत में आ गया, ऐसा तप करने वाला कोई हुआ नहीं फिर होगा नहीं, इतना घोर तप किया। इतने बड़े घोर तप का फल क्या हुआ? वो अपने लिए किया, तो अपने लिए करने वाला राक्षस होता है। समझ में नहीं आया तो पूछो, क्या मतलब क्या नहीं? परिवार नियोजन कहते हैं, परिवार नियोजन में जीव तो बनता नहीं है। तो वो कौन है जो परिवार नियोजन करते हो? किस लिए करते हो आप? किस लिए करते हो? उपकार लिए करते हो? दुनिया के उद्धार के लिए करते हो? बताओ किस लिए करते हो? परिवार नियोजन किस लिए किया जाता है? कि जीव पैदा न हो इसलिए किया जाता है। तो पैदा न हो ये बात अच्छी है, जो कल्याण कर ले ऐसा जीव मनुष्य पैदा न हो, जो अपना कल्याण कर ले उसको पैदा न होने देना पुण्य की बात है। आप बताओ, कल्याण में आने चाहता वो आ सकता था, उसको आपने बंद कर दिया, ये पुण्य किया आपने? बताओ, अरे सुख के लिए कि वह पुण्य भी बंधन करने वाला होता है, अपने सुख और आराम के लिए किया कर्म पुण्य भी दुख देने वाला होता है, जन्म मरण देने वाला होता है, अनुभूति करने वाला होता है। थोड़ी देर और बैठे रहे, माताएं मैंने उठे नहीं। एक अबला का एक प्रश्न है महाराज जी, सुनो भाई बैठो थोड़ी देर सुनो, एक ही प्रश्न है बस। अच्छा, वो कहती है कि एक साल हुआ नहीं, उसमें मैं विधवा हो गई। और विधवा हुए मुझे एक साल हो गया, शादी में मेरे एक साल भी नहीं हुआ, मैं विधवा हो गई। और अब मुझे भगवान में आस्था हो गई है, मैं भगवान की तरफ लग रही हूँ, मुझे बड़ी शांति है। अच्छा। लेकिन समाज वाले फिर दोबारा विवाह करने, विधवा विवाह की बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं सुहाती, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा करते हैं, पाप करते हैं, महान पाप कर रहे हैं, विधवा का ब्याह करते हैं। विधवा का ब्याह होता ही नहीं, विवाह में कन्यादान होता है, कन्या वाले लेते हो ना आप? कन्यादान नहीं हो जब तक भूखे रहते हो? नहीं, आज नहीं रहते हो पता नहीं भाई, मैं पूरी पहली बात जानता हूँ। कन्यावल होती है, कन्यावल कन्या फल लेते हैं वो। जब तक कन्यादान न हो जाए तब तक रोटी नहीं खाते आप, है कि नहीं ये रिवाज आप में बताओ भाई? और भाई रिवाज है कि नहीं है ना? मैं जानता नहीं आजकल, बचपन में तो मैंने देखा है, पर आजकल देखता हूँ मैं रहता नहीं हुई हूँ, मैं तो व्याख्यान सुना तो चला जाता हूँ। रीत है कि नहीं है? तो रीत है तो वह कन्यावल क्यों लेते हैं? कन्या दान करना है, भूखा रह कर ब्याह में, विधवा ब्याह में कन्या फल कौन लेगा? ए तेल बात चढ़ेगी क्या? मेरे दोबारा ब्याह होता ही नहीं, कन्या दान करेगा कौन? बाप ने तो कन्या दान कर दिया, लड़ने वाला मर गया, अब कन्या दान कौन करे? वो विवाह होता है क्या? आप बताओ, एकदम खूब बताओ, वो विवाह कैसा? कुत्ता कुत्ती की तरह है वो? कोई विधि से ब्याह होता है? ब्याह विधि विधान होता है, ब्याह बड़ा मांगलिक कर्म है। अब कहते हैं हम रह नहीं सकते, रह नहीं सकते तो रह नहीं सकते, को मैं रह नहीं सकते, ये विधवा कहेंगे, हम भी कहने लगेंगे हम रह नहीं सकते। फिर आप कह दो ब्याह कर लो, क्या समाज कहेगा? नहीं रहते शादी क्यों बने? विधवा बनाई है जिसमें कितना भजन सुमन करना चाहती है, उसकी कोई ब्याह करेगा हत्या लगेगी, हत्या हत्या हत्या, महान हत्या लगेगी उसको, बहुत पाप लगेगा। ऐसे को भजन सुमन का अवसर देना चाहिए, उस बहन से कहना है तुम परवाह मत करो। बात तो कोई नेक मन में आ गई, क्या कहूं? तुम चिंता मत करो, भगवान का भरोसा रखो, घर वाले निकाल दे घर से तो निकलना नहीं चाहिए, स्त्री को बाहर जाना बढ़िया नहीं है, पर निकाल भी दे तो ब्याह करने से ठीक है। और भजन स्मरण की दीजिए, आपके मन में हो तो ऐसी जगह है जोधपुर में अनिल आश्रम है, उसमें स्त्रियां ही स्त्रियां रहती, पुरुष कोई जाता ही नहीं है, स्त्री रहती है, भजन करती है, बैठ के चली जाओ, और नहीं तो दूसरे का प्रबंध हो जाएगा, आपके रहने का खाने पीने का कोई घाटा नहीं रहेगा, घर वाले निकाल दे तो भी तुम रोटी कपड़े की तंगी मत, वो भजन रात्र दिन करो, घर में बैठी करो, बाहर मत जाओ, श्रद्धा नियम रखकर भजन में मन लग गया। ऐसी बहन है राज, उतनी आदर नहीं है वो, तो हम दंडवत करेंगे, नमस्कार करें, उसे ब्याह करके नरक में जाओ। समाज बहुत खराब काम कर रहा है, बड़ी भाई पाप कर रहा है, आप बताओ इसको उत्तर मेरे को दो, उत्तर दो। रह नहीं सकते ये कोई काम, ये कोई बात है? नहीं रह सकते आप कमजोर, उसको बेचारे को नरक में डालोगे, व्यवचार करो, ब्याह नहीं होते, ब्याह संग होते ही नहीं। आप ब्याह की विधि जानने वाले कोई ब्राह्मण है तो बोलो, आप जानते बताओ ब्याह की विधि? कन्यादान होता है, ब्याह होता है कि नहीं? कन्यादान कौन करेगा? तेल कैसे चलेगी? कन्यावल कौन लेगा? ब्याह होता ही नहीं, नाता होता है, नाता जो नाता कहते हैं वो आप लोगों में नहीं होता था, ब्याह में क्षत्रिय वेश तीनों में नहीं होता था, दूसरी जाति में होता है। ये राजा बैण ने चलाई थी प्रथा, मनुस्मृति में बात आती है, राजा बैण था, बड़ा पापी हुआ है वो, राजा हुआ है, उसने कहा दोबारा ब्याह करो, जिनको ऋषियों ने श्राप दे करके नष्ट कर दिया, शरीर के मंत्र से पृथ्वी पैदा हुआ। भागवत की कथा है, बैन राजा बैन हुआ है ना, वो हुआ है, वो पापी था, उसने ये प्रथा चलाई। मनुस्मृति वर्णन आता है, दोबारा ब्याह करने की प्रथा उसने चलाई, बैनों ने, इतना पापी था, उसको ऋषियों ने श्राप दे मार दिया, उसके मंथन करने से पृथ्वी पैदा हुआ। सुनीता का बेटा था है? ये सुनीता का बेटा था, सुनीता तो माँ थी, सुनीता माँ और बाप कौन था, और अंगराजा, अंगराजा वेणु, हाँ वेणु का वेणु बेन का राजन पिता अंग था, और सुनीता है ये मृत्यु की पुत्री थी, इस कारण से उसका संबंध, वो पहले तो विचार किया नहीं, विवाह करने से पहले इतना धर्मात्मा पुरुष था अंग, और उसके मृत्यु की जो पुत्री थी उसके साथ विवाह कर दिया, विवाह करने से ये बहन पैदा हुआ। वो बहन दुष्ट था, महान पापी था, उसने सत्य कथा चलाई, ये दूसरे ब्याह की, मनुस्मृति में वर्णन आता है, उसने ब्याह कथा तो दोबारा ब्याह करो, तो लोगों ने माना नहीं, फिर दूसरी नीचे सूर्य धातु ने माना, ये मान्य नहीं है। नारद जी ने तो युधिष्ठिर जी महाराज से सातवें स्कंद में यहाँ तक कहा कि शिशुपाल दंत वक्त वगैरह फिर भी बहुत अच्छे थे, जो उन्होंने भगवान से जैसे भी को संबंध तो कर लिया, वेन कथमोपि न तेन वतन वेन है, वेन ने तो किसी भी प्रकार से भगवान के अस्तित्व को भी नहीं, वेन मनुस्मृति में आती बात, उसने विधवा विवाह की बात छेड़ी है, और उसने ऋषिया ने श्राप दे मार दिया उसको, पाप करता था इस वास्ते, उसके चला भी है ये बात, मनुष्य ने देख लेना, यह भागवती कथा है, इस वास्ते ये पाप, ये बड़ा भारी पाप है, ऐसा पाप आप मत करो, कृपा दो, कृपा से दो मत करो, जिसमें वो कहती मेरे भगवान में मन लगता है, अरे उसको समाज के तरह ब्याह कर लू, बहुत अन्याय करता है, बड़ी भाई हत्या करता है, समाज ये कैसे बचेगा, आप नहीं जानेंगे, नहीं बहुत बहुत बढ़िया बात है, पूछे ये बात व्याख्या में कह ही नहीं सकता था, क्यों भगत नहीं मिलता मेरे को, मैं तो भगवत समझ बातें कहता हूँ, ऐसी बातें आप पूछो, कृपा करो, मैं आपका उपकार मानूंगा, आप बड़ी कृपा करते हैं, जैसे बात पूछते हो, खूब पूछो। एक ने ये भी पूछा कि हमारा एक 24 साल से लड़का बीमार है, खाट पर ही पड़ा है, अब वो ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं जानता नहीं भाई, अब इतने आदमी हमें मेरी फजीती हो जाए, मैं मेरे शिकार है कि सभी जानते नहीं, साफ कहते मैं जानता नहीं, अब मजीद हमारी बेइज्जती हो गई, मैं साफ कहता हूँ जानते नहीं, मैं शर्मिंग हुई ही नहीं, करे मेरे क्या शर्म नहीं आती मेरे को, इतने आदमी हमें मैं नहीं जानता, ये कहने मेरे शर्म आती ही नहीं, प्रसन्नता होती कि मैं जानता नहीं।